पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कोई कहते हैं गीता सुनाओगे तो गीता सुनाने में कहते संपूर्ण गीता सुना दो थोड़ी थोड़ी तो सबकी रुचि सहायती होगी हमें तो गीता सुना सुगम ही है क्या जैसे सब गीता सुना पूरी क्या कह रहे अलग अलग विषय कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग अलग अलग विषय का अनुसार व्यवहार की और गीता क्यों कही गई गीता में देखो ज्ञान योग आया है कर्म योग आया है भक्ति योग आया है और ध्यान योग आया है चार आए ध्यान योग से ध्यान आया है ऐसे गीता में विवेचन आया है भक्तियों की बात विशेषता से आई है और भक्तियों की बात चलाई है सातवें अध्याय से पहले मामूली आई है सातवें अध्याय से फिर चलाई सातवें में आठवें पूछने से बातें कही नौवें अध्याय में दसवें अध्याय में ग्यारहवें में बारहवें में इन अध्याय में विशेषता से भक्ति का वर्णन हुआ तेरहवें चौदहवें में ज्ञानियों का वर्णन हुआ पंद्रह में भक्ति का वर्णन हुआ सोलह में देवी संपत्ति आशु संपत्ति से अगली घड़ी आनंद घड़ी का वर्णन हुआ सत्रह में श्रद्धा का वर्णन हुआ अठारह में सब विषय आये उपसर्ग आया उसमें ज्ञान योग पहले पहले आये कर्म योग आया है इसके बाद ज्ञान योग आया है इसके बाद फिर कर्म योग आया है इसके बाद फिर ज्ञान योग आया है फिर भक्ति योग आया है इस तरह से वर्णन आया संपूर्ण गीता आज आपको सुना में है भक्ति योग की बात नौवें अध्याय के अंत में दसवें अध्याय के आरंभ के बीच में भक्ति का वर्णन विशेषता से आया है भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः सबके ऊपर मेरी समान दृष्टि है मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं है कोई राग का विषय नहीं है ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है सबके साथ है समान हूं व्यापक में समान हूं कृपा मेरी समान है और व्यापक भी मैं समान स्थिर हूं और दृष्टि मेरी समान है संपर्क एक समान है समूह सर्वभूतेषु केवल मनुष्य नहीं सर्वभूतेषु बताया भूत प्राणी मात्र जल सर थल सर नभ सर सब प्राणी मनुष्य देवता राक्षस असुर पिशाच यज्ञ सब जितने प्राणी संसार में हो सकते हैं उन सब के ऊपर मेरी समान दृष्टि है समान रूप से मेरे पर समान दृष्टि अब उनमें जो ये भजन थे तो माम भक्तिया उनमें जो पुरुष मेरे भक्ति से मेरा भजन करते हैं मई ते तेसु साप्य हम वे मेरे में मैं उनमें हूं ये मेरी विशेषता होती है, तो विशेषता मेरी की हुई नहीं होती है, मेरी तरफ से तो क्षमता ही है। परंतु ये भजन तो भग जा, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, तो भक्ति से भजन करने वालों में मई ते मेरे में और मैं उनमें हूँ। तो भक्ति से भजन करे तो उनमें मेरी विषमता होती है, पक्षपात होता है, पर वो मेरा क्यों नहीं है। ये भजन तुम्हें भक्तिया, मेरा भक्ति से भजन करते हैं, मई ते मेरे में स्थित है, उनमें मैं स्थित हूँ, तो उनमें मेरी विशेषता आ जाती है। तो मेरी विषमता की हुई नहीं है, जैसे सामान्य घाम तपता है सब पर समान धूप होता है, अब उसमें है कोई ठीक लगा दे, कोई पत्थर लगा दे तो छाया हो जाती है, काश लगा दे छाया कम होती है, और आपसी से लगा दे तो आग पड़ जाए, उससे आग पैदा हो जाए। तो कोई सूर्य की विषमता नहीं है कि आसी शीशे पर भगवान आग पैदा कर दे और दूसरे पर आग पैदा न करे, ये सूर्य का फर्क नहीं है, ये वो पात्र का फर्क है। शीशा ही तो साधारण होता है, सीधा साधारण पर वैसा नहीं पड़ता, ये आसी शीशा होता है उसे आग नहीं पड़ जाए, ऐसे लगाई जाए किरण खूब दी जाए अच्छी तरह से तो दुख जाएगा, अग्नि पैदा हो जाएगी। तो सूर्य की किरणों में शक्ति तो वही है, सब किरणों में वही शक्ति, परंतु जब सामने शीशा वैसा होता है तो उसमें आग पड़ जाती है। ऐसे ही मेरी समान रीति से कृपा है सब पर, ऐसे समान रीति से मैं व्यापक हूँ, समान ही मेरी दृष्टि है, परंतु जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं और वे मेरे में ये विशेषता उन भक्तों के की हुई है, मेरी बनाई हुई नहीं, मेरी तो समान दृष्टि है, सब समान ही हूं। तो वो विषमता भगवान भक्तों ने बनाई, अब भक्तों के ऊपर मैं समान न रहूं तो कहते ये आपकी विषमता तो हो गई ना, भक्तों के ऊपर विशेष कृपा आपकी हुई, दूसरों पर कम हुई तो आप में विषमता हो गई। तब विषमता हो गई तो भक्ति करे उन पर मैं विशेष काम न करूं तो मेरी विषमता क्या क्षमता भी नहीं रहेगी और विशेष हो जाए गरुड़ी हो जाएगी। क्या भजन करे चाहे न करे सब पर बस भगवान समान ही नहीं रहे तो ये पक्षपात नहीं होगा फिर, और वो एक एक देश में पक्षपात हो जाए भक्तों पर तो वो पक्षपात भी नहीं है, क्यों मैंने पक्षपात नहीं किया। वे भक्ति करते हैं प्रेम से तो उन भक्ति के अनुसार उनके साथ में मैं प्रेम का बर्ताव करता हूँ, अगर प्रेम का बर्ताव न करूं तो निष्ठुरता आ जाए मेरे में, तो वो बात मेरे को करनी पड़ती है। सूर्य का काम समान रीति से पड़ता है, उसका असर पड़ता है सब पर, सातवीं शीशा जो खेच कर उसे अग्नि पैदा कर देता है, तो अग्नि पैदा करने में सूर्य का कोई पक्षपात नहीं आया, किंतु आठवीं शीशे का कारण है उसमें अग्नि पैदा हो गया। ऐसे मेरी तो समान रीति से क्रिया है, सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर बराबर दया है मेरी, परंतु जो भक्त होता वो विशेष दया ले लेता है तो उसे मैं क्या करूं। ऐसे भगवान के भक्तों में भी बात होती है, जो प्रेम से सुनते हैं, प्रेम से सुनना चाहते हैं, उनके प्रति विशेष भाव पैदा हो जाते हैं, और जो प्रेम से सुनना नहीं चाहते उन पर कृपा बरोबर होने पर भी वैसे भाव से वैसे भाव पैदा नहीं होते, तो उनका पक्षपात होना ही है कि पक्षपात दिखे है, दिखने में पक्षपात दिखता है, परंतु भाव हो जाए तो जबरदस्ती बात पैदा हो जाए अब हम क्या करें उसका, क्योंकि उसका भाव है सूर्य में शक्ति बरोबर है, सबके ऊपर बरोबर है, पर हम आशीष जाए पकड़ कर या उसी किड़े को खींच लेता है, तो इस तरह से मेरी शक्तियों को खींच ले, भक्त करते हुए भक्ता को खींच ले, कहने वाले को खींच ले, तो उसे विशेष पता हो जाए बात। तो जहां भाव भक्ति ज्यादा होती है ऐसे मनुष्यों के बीच में ऐसी भाव होती है हो जाती है, तो मैं उस पर विशेष कृपा करता हूं, ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरे कोई पक्षपात नहीं है, पर ये भजन तमाम भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करे, तो भक्ति से भजन करना दो आया, दो भजन हो गया इसमें, एक भक्ति होगी एक भजन होगा। मानो हृदय में प्रेम हो और भजन करे, एक प्रेम न हो और भजन करे, तो उनमें भी दोनों में फर्क है, कोरा दिखावटी करे उसको साधारण करे, एक विशेष भाव से करे, एक उससे भी विशेष भाव से करे, तो जैसे जैसे भाव से वो विशेष करता है उसके अनुसार मेरे भाव पैदा हो जाते हैं, तो मेरी विशेषता क्यों ही नहीं हुआ। सूर्य ने क्या विषमता करी, सूर्य तो सामान्य ताप सब वर्ष बरबर देता है, अब वो दर्पण ऐसा ही है कि वो दर्पण खेच करके एक जगह विशेष खेच लेता है तेज को, जैसे आग से आग पैदा हो जाती है, इस तरह से ये भजन तू माम भक्तिया ये तू कहता समोहम स्वर्ण रहतेशु, पहले कह दिया मैं संपूर्ण प्राणियों पर समान हूं, न मे द्वेषियों से न प्रिय, नहीं तो वो द्वेष का विषय नहीं प्यार का विषय है, पर वो पर कृपा से पर बरबर है, अब तू कह कर उसमें जो भक्ति में भजन में लग गया मेरे में, अरे वो भक्ति से भजन करे मेरा, भजन दो तरह से होता है, एक भजन दूसरों को कहने से करता है, दिखावटी करता है भजन करता है, तो एक भीतर से भाव पैदा हो जाए राम राम राम राम राम राम बरोबर ही है, राम राम राम राम राम क्रिया ये राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे भाव से करता है भजन, तो भजन में फर्क पड़ गया ना, भक्ति से भजन करता है एक साधारण चीज करता है, तो भक्ति से भजन करता है उस पर मेरा विशेष असर होता है, ये भजन तो माम भक्तिया मई थे वे आप मेरे में सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध संपूर्ण संसार मात्र भगवान में है, और भगवान में होते हुए भी भगवान में मानते नहीं अपने को, अपने को संसार में मानते है सब भगवान में, क्यों यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति, तो भगवान की परिभाषा है यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखे और सब संसार मेरे में, तो उनको एक विलक्षणता आ जाती है, ये भांग पीते हैं ना कोई नशा करते भांग पीते हैं, तो भांग घोट करके और लोटे में डाल कर पानी फिर उथल पुथल करते हैं, लोटे से उथल पुथल करके फिर पीते नशा आता है, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह परमात्मा देख रहे और सर्वं च मयि पश्यति सब मेरे में देख रहे, ऐसे करो तो उसमें भीषणता आ जाती, क्यों भगवान ही भगवान बात आ जाए, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान को देख, सब जगह भगवान है और सर्वं को सबको देख रहे भगवत बहिष्पति सब भगवान में, तो भगवान में मैं भगवान मेरे में ऐसे दोस्तों भगवान ही भगवान हो जाते सब जगह भगवान, तो उस दृष्टि में भगवान आ जाए तो उसने ऐसा भाव किया मैं क्या करूं, मेरे कोई पक्षपात नहीं उनका, परंतु वो ऐसे भजन करते तो उसे मेरे में भी हो जाते मैं ते सुप्य मेरे में आ जाते मैं उनमें चला जाता हूँ, तो मैं कैसे चलता था मैं ही मरता हूँ, मैं यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह ही मेरे को देखे सब में ही परिपूर्ण परमात्मा को देखे और सर्वं च सब संसार को सर्वं च मयि पश्यति मेरे में देखता है, तो फिर सब जगह मैं ही मैं हो जाता हूँ। सब आत्मा से दुर्लभ वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा से दुर्लभ, सब जगह परमात्मा को देखे ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ हुआ तो वो महात्मा मेरी कृपा से ही हुआ, पर मेरी कृपा मैंने थोड़ी कृपा करी, उसने कृपा खींच ली। मैं तो विशेष कृपा करी नहीं, बीस मिनट ज्यादा कृपा कर दू, बीस मिनट को कम करूं, ऐसा नहीं है। तो मेरी भक्त में ही थे तेज उत्साह पे हम इस वास्ते उनकी की होगी विषमता है ये। अब ऐसे करके मैं सब कृपा करता हूँ। अब भगवान आगे बात छेड़ते हैं, नहीं मेरे भजन करने वाले कितने हैं, सब जिंदे प्राणी संपूर्ण प्राणी मात्र के मैं समान हूँ, समूह हम सर्वतीश का प्राणी का। अब प्राणियों में भजन करने वाले हैं तो भजन करने वाले कौन हो, तो सबसे नीचा प्राणी है उसको पहले दिया। सबसे सात प्राणियों की बात कही है इसमें, इसमें अभी सात प्राणियों की बात आ गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति और एक स्त्री आवेगी पांच, एक पाप योनि। तो पहले खराब काम किए है उनका फल मिलता है शरीर, वो शरीर है विराट मूलांध बलंद प्रशंसा तरह तरह के शरीर है। तो पहले पुराने पापों के कारण से एक शरीर नीचा हुआ, एक आचरण नीचा करता है। तो सबसे पापी कौन है जो आचरण नीचा वर्तमान में करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों से नीचा, स्त्रियों से नीचा, शूद्रों से नीचा और पाप योनि वाले हैं उनसे भी नीचा। क्या पाप योनि तो पहले भी जन्म पाप किया, अब तो कोई पाप करते नहीं, अब नीचे जन्म हो गए वो क्या करे। तो अब से शूद्राचारो दुराचार सबसे पापी है, इस वजह सबको सबसे पहले उसको लिया। सात प्राणियों का वर्णन आया नौवें अध्याय के अंत में, किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्तारा दृश्य। तो ये भजन तुम भक्तिया भाई में मेरा भजन करे मई देती स्वामी, तो उसमें कौन देना। तो सबसे पहले अभिषेक सुदुराचार आचरण दृश्य खराब है, दुराचार है, दुष्ट आचरण है, पाप करता है, अन्याय करता है, लोगों को मारता है, जानवरों को मार के खा जाता है, निर्देश करता है, दुराचार में दुराचारी सांगोपान। अभिषेक सुदुराचार दुराचारी एक शुद्धाचार, तो शुद्धाचारी दो अर्थ होते हैं, एक तो दुराचार है शुद्धाचारी है, बढ़िया शब्द दुराचारी, दुराचार में कमी कोई नहीं है, सुष्टु दुराचार शुद्धाचार शुद्धाचार बढ़िया शुद्धाचारी। एक होता है शुद्धाचार दुराचारी, दो तरह होते हैं, एक दुराचारी दुर्दुराचारी होता है, एक शुद्धाचारी होता है। दुर्दुराचारी है जो ज्यादा दुराचारी है और एक शुद्धाचारी अच्छा है, आचरण अच्छे है भाव भी अच्छे है पर आचरण खराब है, सबको दुख देता है। जैसे रामायण माया कि जो नर हो ये सरासर द्रोही अवे सभे शरण तरमोही, सरासर द्रोही सरासर दोनों का द्रोही, जितने सरासर है सार्वजनिक द्रोही से प्राणी है, एक स्त्री वृक्ष है धूप है दूब है पौधे है पौधे है तरह तरह के, ये है एक दुष्ट आचरण करने वाले हैं। तो दुष्ट आचरण करने वाले हैं वो सांगोपांग दुराचारी है, वो दुराचारी तो है पर दुष्ट दुराचारी है, दुराचारियों में दुराचारी ज्यादा दुराचारी और शुद्धाचारी अच्छा दुराचारी। आचरण तो खराब करता है, भाव इतना मेला नहीं है, भाव अच्छा है परंतु संघ में आकर के दुराचार करता है, संघ में विशेष विशेष हो गया है ऐसा दुराचारी। भजते बामन निभात ऐसा दुराचारी भी भजन करे और सांगोपांग दुराचारी पापी से पापी पापी से पापी। जैसे ज्ञान के मार्ग में लिखा ये भक्ति मार्ग माया है, चौथे अध्याय में ज्ञान के मार्ग में अभिचेत पापे भी है सर्वे भी है पाप करता। जितने पापी होते हैं सर्वेभ्य पापेभ्य सजे पापी पापियों में सभ्य पापियों में जो अधिक पापी है अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य और फिर सर्वेभ्य कहने के बाद में पापकृतम पापकृत पापकृतर पापकृतम तीन होते हैं पापकृत पाप करने वाला या पापकृतर होता है दो में श्रेष्ठ पापी पापकृतम होता है तो सब जितने पापी है सब में श्रोमणी सबसे अधिक पाप करने वाला तो सर्वे व्यापापे व्यापकृतम ऐसा दुराचारी हो दो दुराचारियों में दुराचारी सांगो वो दुराचारी ऐसा दुराचार करने वाला है परंतु भजते मां मदन भाग न अन्य मदती एक मेरे में लग गया पहले कितने ही दुराचारी में कितने ही पापी हो कितने ही दुराचारी हो सबसे श्रेष्ठ दुराचारी है परंतु भजते मां मदन भाग भजन मेरा करने लग गया तो मनुष्यों का स्वभाव और है और भगवान का स्वभाव और है ऐसा पापी से पापी भी सत्यन से हृदय से मेरे में लग गया ये तो ऐसा है जिसको मनुष्य नहीं मानते ऐसा सज्जन कोई बैठा है गंगा जी किनारे और जप कर रहा है मना मागे मुझे लोग कहते हैं ये देखो भजन कर रहा है कहते तुम जानते नहीं मैं जानता हूं कैसा आदमी है ये खराब है आदमी ऐसा ही भजन करने वाला वो भजन करता हुआ देखने पर भी उसको सच्चा नहीं मानता पाखंडी है मैंने देखा है असल मैं जानता हूं मेरे सामने मेरे परिचित है ये पापी है अच्छा वो तो पापी हो गया अब अच्छा साधु है कई वर्षों से हम देखते हैं अच्छा आचरण करते हैं अच्छा भजन करते हैं अपने न्याय करते हैं अन्याय करते नहीं किसी को दुख देते नहीं ऐसे हैं और एक दिन वो रात्रि में देखा तो वेश्या के घर से निकला तो वेश्या से घर से निकलने पर लोगों ने कहा ये वेश्या घर क्यों गया ये रात में वेश्या के घर से निकला तो आदमी खराब है तो दुराचार थोड़ा सा देखने पर बैम पड़े पर लोग खराब मान ही लेते हैं वर्षों से अच्छा मानने पर भी खराब मान लेते हैं और वर्षों से भजन करने वाले भी खराब मान लिया वर्षों से खराब करता है बैठा भजन कर रहा है तो अच्छा नहीं मानते न्याय तो ऐसा है कि वर्षों से खराब माना और भजन करता है तो भजन मान रहना चाहिए अगर भजन नहीं माने तो दुराचारी दुराचारी नहीं मानना चाहिए एक मनोहरदास जी बाबा जी थे बड़े अच्छे वृद्ध थे एक हांडी रखते थे पास में एक हांडी उसने भोजन कर लिया उसने जल पी लिया उसने स्नान कर लिया उसने चट्टी चले गए उसने कर लिया वृद्धावस्था में दर्शन किए हुए बहुत बूढ़े थे मैं छोटा था बच्चा दर्शन किए संत थे ऐसे तो वे संत थे गंगा सिंह जी पिता थे लाल सिंह जी वो बीकानेर राजा तो राजा भी भाव तीर्थ थे एक दिन महाराज बजा चलते थे एक बेशन ने कहा महाराज कृपा करो मेरे कुत्ते पवित्र हो जाए चले गए और ऊपर जाकर बैठ गए तो बैठ गए बारी के सामने बारी खुली थी बैठे राजा की सवारी आ रही थी देव योग से बात ऐसी बनी कि राजा की सवारी आ रही थी तो उठी ब्यावेश बंद कर दो कहीं बंद क्यों करती है कि राजा की सवारी आई है मैं गाने में जाया करता हूँ नाचा करता हूँ वहां पर राजा जी मेरे को जानते हैं मेरा घर भी जानते हैं घर भी आएंगे तो उनका हमारा जो मालिया है उसे हाथी के बरोबर ही होगा हाथी के मालिया तो वो देखेंगे आपको क्या क्या चोरी है क्या क्या पाप गया नहीं बंद मत करो बट वो महाराज पास होने के लिए कह अमुक सॉरी मेरा नाम ये नाम मेरे को याद नहीं है बेचा का अरे तेरे घर बाबा जी आए हाँ महाराज मेरी कृपा कर रही बाबा जी आए तो बाबा जी मन में वहम ही नहीं हुआ कि यह राजा देख लेंगे और मेरे में क्या मानेंगे, उसमें नहीं है। संत थे, इस बात वहम नहीं हुआ कि राजा जी मेरे को देखेंगे, आज वैसा घर बैठे बाबा वैसा घर क्यों बैठे। तो जो अच्छे पुरुष होते हैं उनके लिए शर्म नहीं आती, वो साफ होते हैं। भगवान राम जी पुष्प वाटिका में गए और सीता जी की दृष्टि हुई, सीता जी ने देखा राम जी को, राम जी ने देखा सीता जी को। तो जो लक्ष्मण थे वो शिष्य की तरह चेले की तरह छोटा, बहुत छोटा, शरण साफी करता, सेवा करता। लक्ष्मण कह दिया कि भी ये जनक तने या सोई धनुष यज्ञ जय कारण हुई, जैसे योग्य से धनु कारण होता है उस तरह की राजा की कमी यही है। जैसे आने के लिए राजा लोग आए हैं वर्ण करने के लिए, जैसे राजा हमारे स्वास हो गया, ये है उसका। ऐसा कहकर कहा देखो लक्ष्मण मेरा मन जो उधर चला गया, मेरा मन इधर जाता है और मेरा मन जो उसे बार बार देखता है, तो मेरे स्वभाव को मैं जानता हूँ, रघुवंशियों का स्वभाव होता है वो खराब रास्ते में जाते नहीं, अत्यंत प्रत्यंत विश्वासी मेरे मन को है, फिर भी मन जा रहा है, बार बार देख रहा है, मन जा बार जा रहा है। तो उससे भी कह दिया, शिष्य से भी कह दिया, अरे वहां से गए पुष्प लेकर गुरु जी को कह दिया, गुरु जी को कह महाराज मेरे ऐसे गया जो आज रात रात तन्ने आई थी उसे तो मैं तो मन चला गया। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं सरल स्वभाव स्वभाव सर नहीं, सब जैसी बात थी वैसी गुरु जी से कहती, ऐसी जो बात होती है समान अवस्थाओं का आदमी कह सकता है, मित्रता हो तो कहता है मेरा मन उस स्त्री में चला गया, छोटे से नहीं कह सकता, जो भाव भक्ति रखता है पूज्य भाव रखता है उसे समान ऐसी बात कहते हैं, नहीं कैसे क्या असर पड़ेगा। और गुरु जी ने आचार्य उनके समझ नहीं कहता, रामचंद्र जी ने छोटे से छोटे लक्ष्मण को कह दिया, जाए गुरु जी के पास थी। वो सब लिखते है सरल स्वभाव छुआ छलने, छलने छुआ ही नहीं, छल कपट ने भगवान श्री राम जी के स्वभाव को छुआ ही नहीं, आए नजीक ही आया। जो बात थी मन एक स्त्री में चला गया, वो लक्ष्मण जी को कह दिया और जाकर गुरु जी को कह दिया। गुरु जी ने फिर सत्य तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारी मन सामना पूरी हो, सत्य शीश हमारी पूजे पर कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, उल्टा आशीर्वाद दिया। रघुनाथ जी मन बात ही नहीं। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है निर्मल होता है उसको वो खटकती नहीं बात, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसी तरह से विचार नहीं करते। कभी विचार कर लिया तो कभी कर लिया, नहीं कर लिया न कर लिया, उनको परवाह ही नहीं है भाई लोग क्या खराब समझेंगे, अच्छा समझेंगे, बुरा समझेंगे। तो सभी से शुद्धाचार हो, दुराचार पर भजते बाबर भाग अनन्य भाग होकर भगवान का भजन करता है, तो भजन पूर्व इतना विश्वास है भगवान के, ऐसा विश्वास है इतना विचार है कि मैं दुराचारी हूँ भगवान में लगता हूँ। इसमें ध्यान देना, अपनी से शुद्धाचारो भजते मामन भाग है तो दुराचारी आचरण अच्छा नहीं है, पर भगवान का भजन करने का मन में विचार कर दिया कि अब भगवान का ही भजन करना है, अपना जीवन सभी भगवान में ही लगाना है, दुराचार उपजते हो गए। तो अभी से शुद्धाचारो ये वर्तमान है, भजते मामन भाग भजते भजते के लिए सरकार है तो वर्तमान आए। तो जिस समय दुराचारी है उस समय में भजन करने लग गया, पाप बहुत से परंतु पापों के रहते हुए भजन में लगे तत्परता से। तो भगवान कहते साधु रेव समन्तव्य, साधु मान लेना चाहिए उसको, लोग साधु नहीं मानते। भजन में लग जाए तो कहते मैं जानता हूँ कपटी है, बड़ा ऐसा ऐसा है, बड़ा दुराचारी है, पापी है। भगवान कहते साधु रेव समन्तव्य, उनको साधु ही मानना चाहिए, क्यों मानता है महाराज? सामने बेहोश हुए थे, निश्चय पक्का कर दिया। अब पक्का निश्चय हो गया कि अब भजन नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, ऐसा विचार कर लिया तो पहले कितने ही पाप हो गए, कितना ही दुराचार हो गया, कितना ही अन्याय कर दिया, परंतु विचार पक्का कर लिया कि अब मैं भजन करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा कभी भी। तो इस निश्चय पर भगवान विशेष ध्यान देते, आचरण पर इतना ध्यान नहीं देते, निश्चय पक्का हुआ इस पर ध्यान है। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहवा रही की। किए की बात याद नहीं रहती और हृदय की बात को सौ बार याद करते हैं। करत सुरत सहवा रही की, यह की बात को सौ बार याद करते हैं। हृदय में विचार कर लिया कि दुराचारी है, कितना ही पापी है, परंतु कहता है भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग अन्य न भजते, अन्य का नहीं है, अन्य का आश्रय है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है तो सातक तुलसीदास, एक भगवान में आश्रय है, भगवान का भरोसा है, भगवान का विचार है, अब केवल भजन ही है। तो ऐसा विचार किया मैं पाप नहीं करूंगा, तो भगवान वह समय कहते हैं मैं उस साधु मानता हूँ और दूसरों को कहते साधु रे वर्ष मंतव्य, ये आज्ञा है। जैसे प्रभु आज्ञा होती है ना, कांता सम्मति वाक्य होता है, प्रभु सम्मति वाक्य होता है, तो प्रभु सम्मति वाक्य होता है वो आज्ञा होती है। उसको संत मानो, साधु मानो, उसको क्यों माने महाराज साधु? आप कहते हो दुराचारी है, फिर साधु मानो ही क्या मतलब? दुराचारी खुद स्वीकार करते हो आप, अभिषेक सुदुराचार हो भजते मामान्य भाग, मेरा भजन करता दुराचारी है, उसे में भी मेरा अनुभाग भजन करता है, भगवान कहते हैं साधु मान लो, साधु मान लो, संत है, महात्मा है, वो श्रेष्ठ हो गया। क्यों हो गया श्रेष्ठ? क्या संध्या श्रेष्ठ? निश्चय पक्का कर दिया, अब मैं भजन ही करूंगा भगवान का। इस निश्चय के ऊपर भगवान इस निश्चय के ऊपर ध्यान देते हैं। आचरण खराब हुए हुए, पहला हो गया, अब विचार किया मैं भजन ही करूंगा, तो साधु देवर समय साधु मानना चाहिए। भाई बहनों शिष्य से कहना है कि आप कैसे आचरण हो, कैसे आपके द्वारा भूलें हुई हो, बड़ी भारी चूक हुई हो, पर हृदय में पक्का विचार कर रहे अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब अन्याय नहीं करूंगा, अब भूल को दूर हुआ नहीं, कितनी भूल हुई, कितना ही पाप हुआ, कितना ही दोष हुआ, चोरी करी, व्यभिचार कर लिया, हत्या कर ली, हिंसा कर ली, खाना पीना कर लिया, बहुत पाप हो गए, परंतु विचार कर लिया कि अब नहीं करूंगा पाप कोई भी, तो उसी क्षण भगवान कहते साधु मानना चाहिए। जैसे मनुष्य ने दो दृष्टांत दिए ना, अच्छे आचरण वाला है, बेशक घर से निकला तो निकलने से ही पाप मान लिया, उस पाप आचरण करने वाला है गंगा जी किनारे बैठा जप करता है, साधु नहीं माना उसको। मनो पाप की मुख्यता मनुष्यों के मन में रहती है, दुराचारी है पापी है तो पापी मान लिया, दुराचारी है कोई भूल से पाप हो गया तो पापी मान लिया, पापी मानने की तरफ ही मुख्यता वृत्ति जाती है, पर भगवान की और भगवान के भक्तों की वृत्ति पाप की तरफ नहीं जाती, वे शुद्धि की तरफ जाती है। ये अपना अंतकरण कैसा है, अपना भीतर का भाव कैसा है, हम पाप की तरफ देखते हैं पुण्य की तरफ देखते हैं, हर एक आदमी के पुण्य की तरफ कम देखते हैं, पाप की तरफ ज्यादा देखते हैं, तो इसे दिमाग अंतकरण अशुद्ध ज्यादा है, अशुद्ध अंतकरण की ज्यादा की ये पहचान है कि उसे अच्छा आचरण देखने पर भी अच्छा नहीं मानते, अरे पूछा बुरा आचरण देखते बुरा मान लेते, निश्चय गलत बुरा है, ये खराब है, बर्बाद खराब है, आचरण देखते ही। और भगवान क्या करते हैं कि पापी से पापी वो पापी चेत सी पापे भैया सर्वे भैया पाप करते में ऐसा पाप करने वाला, परंतु कहते हैं अब भजन करूंगा, भगवान कहते हो गया शुद्ध हो गया, ये ऐसा मिट जाएगा, अब जो मिट जाएगा, जब सच्चे हृदय से भजन में लग जाता है तो भगवान उसे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और भाइयों को और बहनों को भी चलने का अब मैं विचार करूंगा, पक्का विचार है भजन करना है। तो सज्जनो आपको पुण्यात्मा मान लेना चाहिए अपने को। डरो मत, घबराओ मत, भगवान रक्षा करेंगे। अब मैं भगवान का भजन करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा, अब अन्याय कुछ नहीं करूंगा। तो की हुई भूल को दोहरावे नहीं, दो बार नहीं करे। अब चेत कर दिया, दोहरा नहीं करे तो वो एक पक्का विचार कर लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने पाप किए वो, कारण क्या है ध्यान देना जरा। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, पूरा भीतर से ये भगवान का भक्त है। ममई वांशो मंश के केवल भगवान का अंश है। मम एव अंश, मम मेरा ही अंश है। जैसे हम लोग माता पिता दोनों के अंश हैं, ऐसे भगवान के और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है। मम एव अंश केवल भगवान का अंश है। अरे भगवान परम शुद्ध परम निर्मल है ही, तो भगवान का अंश उसे निर्मल तो है ही। पहले से पापी है नहीं, पीछे पाप बने अभिषेक दुराचार को, आचरण पीछे खराब हुए हैं। तो आचरण है दूर दुराचार है, वे आए हुए हैं। मूल में शेष तो भगवान का भक्त होने से भगवान का है। तो जीव मात्र जितने के सब के सब भगवान के। कोई जीव ऐसा नहीं कि जो भगवान का अंश न हो। अभिषेक सुधाचार सभी दुराचारी भी मम ये अंश कबल मिला अंश है। तो भगवान का अंश होने से शुद्ध तो है ही, दुराचार बीच में हुए, अब दुराचार छोड़ दिया, अब भक्त में लगा, भगवान के तरफ संतन हो गया वो। अब पहले की जैसी अवस्था इसकी है वो अवस्था हो गई। तो इस बात से आचरण पहले खराब होने पर भी वो खराब आचरण वाला नहीं हुआ, क्योंकि पहले से सच्चा है। मूल में परमात्मा का अंश है। आप सब कृपा करके बहन भाई सब बाल कृपा करके माने कि हम परमात्मा का अंश है। ये बात सच्ची गीता में कहता भगवान ने, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है। सब भगवान का अंश है, सब इतने वर्ष भी। अभी आसन खराब है, बुरा है, अच्छा है, तरह तरह का आसन है, परंतु मूल में क्या है? मूल में भगवान का अंश है, इस वजह से शुद्ध है। तो जल्दी शुद्ध क्यों हो जाता है कि मूल में परम शुद्ध है, और बीच में आसन आए खराब, अब खराब आसन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, विचार हो गया पक्का, सो साधु मंदिर वो साधु है। साधु लेवल सब मंतव्य साधु ही मानना चाहिए। तो भगवान कहते भजते मामनंद साधु एवं सब मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? सम्यक विवेचित हो ईशा, निश्चय पक्का कर दिया। भाइयों बहनों आपने प्रार्थना है, भगवान कहते हैं कि निश्चय पक्का कर दिया कि अब भजन ही करेंगे, अब कोई पाप करेंगे नहीं, शुद्ध हो गया हो। एक निश्चय कर लिया पक्का का अब नहीं करें। कितना ही पाप हुआ, पहले दुराचार किए, बहुत पाप किया, बहुत हिंसा की, व्यभिचार किया, बड़े बड़े पाप किए, परंतु अब भजन करने में लग गए। अब भाई हमारा जीवन सब भगवान के चरणों में लगेगा, ऐसा पक्का विचार कर लिया साधु सम्मत भैया। बिल्लु मंगल थे ब्राह्मण, बिल्लु मगर नाम था, बहुत अच्छे संस्कृत पंडित थे। जंगल में गए तो एक दिन एक बेशा को देखा, एक पुरुषा एक बेशा, दोनों खेल रहे थे, मदिरा पिए हुए थे। उनको देखा उस बेशा की तरफ आकृष्ट हो गई। पंडित थे, पढ़े हुए ब्राह्मण, सब ठीक थे, आचरण भी अच्छे थे, और कुल भी ब्राह्मण का था, पर बेशा को देखो तो आकृष्ट हो गए। आकृष्ट हो गए उसे लग गए, अपना घर बार सब दे दिया, सब अपनी स्त्री को छोड़ दिया, वो पति प्रताप बड़ी अच्छी स्त्री उसको छोड़ दिया, और उस बेशा में लग गए। पिताजी के श्राद्ध का दिन आ गया, तो कभी कभी पिता जी साधक दिन है, कभी निश्चय से कह दिया कि मैं साधक दिन आ गया, अब जाऊंगा। ठीक है, तो दिन चले गए तो साधु की विधि विधान से किया जाए, पंडित थे ही, पढ़े लिखे थे, समझाते थे। तो शाम के वक्त में दिन जब पूरा मध्यान्ह के बाद थोड़ा दिन इधर हो जाता है पश्चिम की तरफ, उस समय में साधु का भोजन करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को भोजन कराया आपने किया, तो ब्राह्मणों को भोजन उस समय कराना था, ब्राह्मणों को भोजन किया बाद में अपने घर वाले करते, तो बहुत देरी हो गई, शाम की वक्त हो गई और जाना था पेशा के पास, मन खिंचा हुआ था, उधर हृदय से चाहते थे पेशा को, अब देरी हो गई और बरसात देवी योग से वर्षा आ गई, उस दिन अदरक वर्षा आ गई तो वर्षा बरसने लगी, वर्षा बरसो बदल जाना था पेशा, चिंतामणि पेशा थी, चिंतामणि के वहां जाना है तो वहां पेशा में लिए चल दिए, अकेली चलती है, रात होगी तो रात ही चलती है, तो वहां गए तो सामने नदी आ गई, पड़ों पर वर्षा हुई, पार से पानी आया, पानी आया सामने आ गया, जिस जोर से पानी बह रहा था उस पानी में एक स्त्री की लाश, एक को स्त्री मरी हुई थी, उसकी लाश बहती आ गई, वह लाश वो देखा तो अंधेरे में ठीक दिया, नहीं हमारी स्त्री ने भेजा, धोखा भेजी है, मेरी स्त्री ने भेजा है, चिंतामणि भेजा है, ऐसा मान करके उसे ऊपर चढ़ उसे पार हो गए, उसको किनारे बांध दिया कि भैया जाएंगे तो जाते से फिर चले जाएंगे। वहां गए चारों तरफ तो दरवाजा बंद, क्यों रात हो गई, अब कोई उम्मीद नहीं आने की, दरवाजा बंद है, चार तरफ घूमे कोई जगह मिली नहीं, तो काली रात में एक सांप, वो सांप ऐसे ऊपर फंट ऊपर दिया हुआ ठेर है और नीचे टकराता बड़ा काला भजन, कि ये स्टेनर सा दिया है मेरे यहां चढ़ने के लिए, सांप को लेकर ऊपर चढ़े, सांप ने जो खेचा थे सांप ने ऊपर लकड़ के जोर से पकड़ लेकर उसके, क्यों खेचा रहे होते तो पकड़ लिया, ऊपर चढ़ कर ऊपर चढ़े गए, सांप ने काटा नहीं, सांप ही वैसे पकड़े जाते रहा, ऊपर करके नीचे आए चौक में नीचे उतरे तो वह जगह ही वह जो क्या बात है, तो कहते महाराज आप कैसे आ गए, घर बंद था दरवाजा ही खुला नहीं था, कैसे आ गए, कि तुम नरसक उठा है, तुम नरसक बांध रखा है, मेरे पता ही नहीं, लाटन लग रही काला जग, ये तो काटा नहीं, मन भर जाते काट जाते काट जाता ये, और नौका में मित्र में नौका भेज रखी है, वो साथ में गई कि देखो तो सही मैंने कैसे भेजा है, रसा भेजा तो सांप है, वो तो जाकर देखा तो मुर्दा स्त्री, आपको दुर्गंध नहीं आई, स्त्री पर चढ़ पे बैठे और चढ़ कर आ गए, मैं तो नौका ही समझा गए, इतने तो मंदे हो गए, महाराज ने फटकारा कैसे तुम आदो, ब्राह्मण होकर के पढ़े लिखे होकर के एक साधु किया, उस साधु के दिन एक दिन भी घर नहीं सके, ऐसे मेरे में आए, अगर परमात्मा में लग जाओ तो कितने आपके ऊपर बड़ा हो, ऐसी लगन मेरे में लगी जल जैसे भगवान में लग जाए तो कितने पाते अधिक हो सकते हो, तो लागिक बात कि मैंने बड़ी गलती करी, अब समझ में आया, अपन देखते थे ही कि मैंने बहुत गलती करी और बेशा में इतना आसक्त हो गया, साधु के दिन में रह नहीं सका, फिर उसने पद सुनाए भगवान के, कृष्ण पद सुनाओगे भगवान के पद सुनाए, ऐसे कृपा दया लो भगवान, उनको मैंने छोड़ दिया, पढ़ जी कहते हैं बनवाया दुख, सुबह होते निकल गया वहां से, अब बस कभी नहीं जाऊंगा, अब किसी भी तरफ नहीं जाऊंगा, घर की परवाह नहीं करी, निकल गए चले गए, कोई रोटी दे देता तो खा लेते हैं, नहीं तो निकल गए बस। दस असर दिखा गए तेरे को, उसने पद सुनाया उसका असर बढ़ा। जाते जाते देखा तू एक स्त्री वो जल भर करे अपने कागरी लेकर जा रही थी, देखा ऋषि बनी थी स्त्री बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो महाराज वो सुंदरता देख करके आकर्षित हो गई, उसे पीछे पीछे रह गए। स्त्री ने देखा कि ये खराब है, दृष्टि खराब है, वो भीतर चले गई, जाकर अपने पति से कह दिया कि ऐसा एकदम है। पति के बार देखने को तो ब्राह्मण खड़ा था, कह कैसे गए तुम्हे, कह तुम्हारी स्त्री सुंदर बहुत है, मैं देखना चाहता हूँ। बाबा जी क्या करोगे, कुछ नहीं करूंगा, केवल देख रहा, दर्शन कर लू, केवल दर्शन करूंगा और कुछ नहीं होगा, है सुंदर बहुत तुम्हारी स्त्री। उसी बात देखी भी सच्चा बोलता है, जागर स्त्री हो गया, चलो बाहर चलो, कि महाराज उसकी नियत अच्छी नहीं है, मैंने देखा नियत से कुछ भी हो क्या देंगे, सावन हाजिर कर दी, देख करके चिंतामणि को सुना, अब इस पर ये आ गई कि आंखें खराब है, आंखें खराब है, क्या है, और तुम तिथि हटा ली, अब जाओ। एक लिया सामने था बेल, बेलपत्र का वृक्ष था, उसे कांटे लगा गए टूटे पहले जोर से, आंखों में दोष भी आ गए, हमारा आंसू भी पड़े और खून भी बढ़े, और भगवान का भजन करते कीर्तन करते निकले वहां से। अब भजन करूंगा भगवान का, चले गए हिमाचल जगह में, कहीं गांव आए गांव चले गए, कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखा ही है, परवाह नहीं, अब भगवान में लग गए, आंखों में पीड़ा हो रही, दोनों में खून बह रहा है और भजन कर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, दस्तर लागनी शुरू हुई तो महाराज दस लागे बार बार, हम क्या करें, कोई सेवा करने वाला है नहीं, ऐसे भजन करे भगवान का, भगवान देखा भी ऐसा भक्त है, भगवान छोटे से रूप धारण करके पहुंचे, तो बाबा जी क्या सोचते हो, ये तो बहुत ही मीठा बोलता भाई, ये तो बड़ा सुंदर बोलता है, कौन हो तुम क्या हो, कि मैं थोड़ा जल लाया हूँ, आप थोड़ा धो लो सफाई कर लो, और भोजन लाया हूँ, पत्थर लाया हूँ, पत्थर ले लो थोड़ा, पत्थर ले लिया, जल थोड़ा लिया, साफ दो साफ कर लिया, तो भोजन किया, भगवान अंदर जान हो गए, अब मैं सो गया, सोना कोड़े बड़ा अच्छा, लड़का बड़ा अच्छा है, अब उसे बार बार हाथ लगेगी, मैंने किया रे, एक स्त्री के मुंह से छूटा तो एक छोरे के मुंह में पड़ गया, मैं तो फंस जाता हूँ, कहेंगे भगवान को कृपा कर निकलूंगा, अब वो छोरे याद आवे, बार बार छोरे याद आवे, बार बार विचार किया कि वृंदावन चलो, वृंदावन जाएंगे, वहां पर भगवान का भजन करेंगे, मैं किसी में फंस जाऊंगा, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, पहले स्त्री में फंसा, पेशे में फंसा, फंस गया, अभी छोकरे में फंस गया, इतने छोकर आ गया, फिर जी क्या सोचते हो, क्या क्या सोचते, मेरा मन होता है वृंदावन चले, वृंदावन जाऊंगा मैं तो, ऐसे मैं पहुंचा तुम वृंदावन लो, थोड़ा पत्थर दिया ये खा लो, ये जल पी लो, अब लाठी नहीं बने तो उसका वचन लगे, बड़ा सुंदर लगा बच्चा, इतना सुंदर बालक, इतना मीठा बोलता है, मन महाराज खिंच गया उसने, हाथ पकड़ाई मैंने सुना दिया, हस्त पुष्ट रुपये हाथों से एक कृष्ण का अद्भुत क्या अद्भुत काम किया, मेरे से हाथ छुड़ा लिया तो क्या मर्द भी आपकी आई, हस मुश्प या तो बलात् कृष्ण कीमत बतुम हृदया से पौर गणिया मिथी सब महाराज हृदय से निकल जाओ तुम जानू मैं आपको, आपकी मर्द भी जब समझूंगा जैसे भी निकल जाओ, जैसे निकल जाओ, बस हो गए। भगवान ने दर्शन दिए और थोड़ी देर में वृंदावन आ गया, वृंदावन आ गया। थोड़ी देर भी दे दी, वृंदावन आ गया, दर्शन दिए। कहते आखिर नाम राजा, मैं आखिर चाहता, पेट मिट गई, सब हो गया, पर ठीक मन हो गया, दिए गया। कहते महाराज मेरे तुम्हें सूरदास बढ़ा दो, वे मेरे सूरदास ही महाराज हुए, बड़े प्रसिद्ध संत हुए। तो बात एक भजते मामला निभाग अन्य भाग लग जाता है, बीच में से बिगड़ जाते हैं, बीच में भगवान बचाते हैं, रक्षा भजन भगवान करते हैं। दृष्टि के बाद देखा, देखा रूप सुंदर है, देख लू मैं स्त्री को, बस देख लू। आगे विचार क्या, देख रहे थे ऐसी खराब वृत्ति हुई तो उस दीवार से दुनिया आके फोड़ ली और बदल में लग गया मेरे साथ। फिर शांत हो गए महाराज, सुखदास जी पद है, चिंता मैं रहती सोम गिरी गुरु में। फिर संत थे सोमगिरी, उनके पास गए, उनके शिष्य में शुक्र शिक्षा गुरु से सीखी में क्षमा होने, मोर मुकुट वाले मेरे शिक्षा देने वाले, शिक्षा भगवान की मिली, असल भगवान ही हुआ, जो ऐसा पापी हो जो भगवान ने निकाल दिया, कस लिया। तो भजते मामन ने बात, दुराचारी से दुराचारी हो पर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है। रहती ने प्रभु चित चूक किए की, कृत स्वर्त शोभा की, वे चूक बात थी कही, ऐसा ब्राह्मण होकर हमेशा गमी हुआ, खाली नहीं है। सजनो भगवान की तरफ लगने से भगवान कृपा करते हैं, और भगवान की कृपा से जीव का उद्धार होता है। मनुष्य अपने पापों को काट नहीं सकता जल्दी, इतने इतने दुराचार किए, इतने पाप किए है, अन्याय किया है बहुत, सब पापों को कैसे करते, भगवान कृपा कर पाप कर देते हैं। अब इसे सुदुराचारों बचते मानों ने बात, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पाप हुए, परंतु सच्चे हृदय से लग जाए अब मैं भगवान का भजन करूंगा। चिंतामणि के पद सुने, चिंतामणि की तरफ विनती हट गई, पर दूसरी स्त्री के बंधन चला गया। तब आंखें फोड़ दी अपने, उस आंखें फोड़ने से बना जैसा अंतर में शुद्ध हुआ, अब खराब में जल गया, और घर का कोई आगे हाथ लगी भगवान साक्षात स्वयं आए भगवान। तो सजनो कैसा ही पापी हो, भगवान ही तरफ लग गया, पक्का विचार कर ले कि महाराज अब मैं पाप नहीं करूंगा, आज अन्याय करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा। भगवान निभाते हैं, सच्चा विचार आप कर लो, निभाएंगे भगवान, कृपा करेंगे भगवान, भगवान पर विश्वास रखो। तो साधु ने मुझे साधु मानना चाहिए, एक बिल्कुल सूरदास जी महाराज हुए, भगवान के पद गाते थे, मस्त होते थे, भगवान के ध्यान में मस्त थे, ऐसे संत हो गए। तो दुराचारी से दुराचारी भी सदाचारी हो जाता है, भगवान की तरफ से उसे मन भगवान की तरफ लगता है। साधु ने वर्ष मंत्र दिया, समय क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। सज्जनो पाप दुराचार खोटे कर्म है, ये नीचे कर्म है, और धर्मात्मा ये पुण्य बड़ा भारी है, भगवान का नाम बड़ा भारी है, भगवान की शरणागति बड़ी भारी है, भगवान के दर्शन बड़े है, भगवान की लीला बड़ी है। और पाप कर्म क्या है, हमारे जो कर्म होते हैं शुभ और अशुभ दोनों, जो नीचे से नीचे कर्म हमारे, हमारे कर्म कोई बलवान नहीं है, नीचे कर्म है, पर नीचे नीचे कर्म में हम कितने पतन हो जाता है, हमारे कितने नीचे चले जाते हैं, कितनी नीचे वृत्ति हो जाती है, पर भगवान की कृपा हो पर पाप पुण्य कर देती है। भाइयों से बहनों से कहना है, आप कैसे आदत हो, कैसे भाव हो, कैसे काम किया हो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, और विचार कर लो वो मिलने मुगल की तरह। उसने जाते हुए कहा था, वो पुस्तक है एक भगवान का, हाँ कृष्ण का नाम नाम है संस्कृत का, संस्कृत बड़े सुंदर श्लोक है, वो बोलने वाली बनाए हुए बड़े सुंदर श्लोक है। उसमें पहले है चिंतामणि जय थी, चिंतामणि नाम लिया सबसे पहला चिंतामणि का नाम लिया, चिंतामणि जय थी सोम की गिर गुरु में, फिर अपने सोम गिर गुरु का नाम लिया, पहले चिंतामणि का नाम लिया। चिंतामणि ने मेरे को शिक्षा दी, चिंतामणि मेरे को पद सुनाए, उसने शिक्षा दी चिंतामणि जय थी। शिक्षा गुरु से गुरु भगवान शिक्षित मोली, मोर मुकुट वाले भगवान कृष्ण ने मेरे को शिक्षा दी, उनकी शिक्षा से मैं साधु बन गया, अब कभी पाप नहीं करूंगा। तो अभिषेय शूद्राचार्य भजते माँ मदन बाग साधु रे व संगंतव्य समय क्षिप्रम बोधे रमात्मा मरते देरी नहीं लगती, सुप्रीम बोध धर्मात्मा शश्वत शांति ही निकलती, ये धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं, शश्वत शांति ही निकलती, शाश्वत शांति निरंतर शांति देखो शांति को प्राप्त हो जाता है। कौंते परिचारी रमे भक्त प्रणश्री कौंते नंद भगवान कृष्ण भगवान के सारथी पड़े हुए गीता कह रहे हैं, सुनाई युद्ध के समय सुनाई है, प्रवृत्ति शस्त्र संपात है पहला अध्याय भीष्म श्लोक, शस्त्रों की तैयारी ऐसे समय में गीता सुनाई। तो कहता है कौन दे परिजा रही कौन थे नंदन तुम प्रतिज्ञा करते मेरे भक्त अभिदास नहीं हुआ, भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं, प्रजा ने पीयूष में अगाड़ी का सर्वे माम एक स्वरूप आप मन मना भाव मत बनो मध्याजी मान माम वैसे सतन थे पर जा रहे पीओसी में प्रत्या खुद करी वहां मेरे मन लग जाता उसे पतन नहीं होता। यहाँ अर्जुन को कहते तू प्रतिया कर दे कौन थे यह प्रतिजारी न वे भक्त पढ़ सकती मेरे भक्त मानदास नहीं होता, क्योंकि भगवान देखते अभी विष्णु जी महाराज है, भगवान ने कह दिया निशस्त्र रहूंगा मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा और रहूंगा, विष्णु जी के जोर हरी हाथ में शस्त्र कहूं तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहूं, मैं असली माँ बाप का नहीं भगवान के आचरण में शस्त्र करा दूंगा, सामने ब्राह्मण थोड़ी है शस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा। तो जो हाथ हरी हाथ में शस्त्र कहा तो लाजो गंगा जननी को एक शांत सूत्र कहा ऐसी प्रत्येक करती तो भगवान ने चक्र दौड़े प्रयोग नहीं किया, शस्त्र प्रयोग तो नहीं किया और शस्त्र हाथ में ले लिया। इस वास्ते भगवान कहते हैं अभी मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो लोग समझेंगे भगवान की प्रतिज्ञा का क्या मूल्य है, आदि में पहले तो आरंभ में कहते हैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे भक्त विनाश नहीं होता और फिर प्रतिज्ञा टूट गई ये कोई पता नहीं। इस वास्ते अर्जुन तू प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तू प्रतिज्ञा कर मेरे भक्त विनाश नहीं होता, तो अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते है भीष्म जी ने मेरे भक्त भीषम उसने प्रत्याघा दूरी प्रत्याघा मेरी भी गति टूट जाती है दूसरा कौन ऐसा है जो उसे तोड़ सके। इस वास्ते कौन थे प्रतिज्ञा नवे भक्त मेरे भक्त का विनाश नहीं होता ऐसे भगवान का। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के वचन है अभी चेत सुधार दो पापी से पापी हो दोषी दोषी ज्यादा दोषी हो बहुत पाप करने वाले कितने पाप कर गए कैसे दोषी हो भजते मामले बात अब महाराज भजन करूंगा आपका भजन करूंगा आप कहीं नहीं हटूंगा वो प्रतिज्ञा आप कर दो विश्वास भगवान पर रखो पालन भगवान करेंगे बिल मंगल जी को भी स्त्री में आसक्ति होगी तो स्त्री की आसक्ति होगी, रक्षा भगवान ने करी, फिर तो देती फोड़ दी अपने ये आज्ञा में देखने से स्त्री में आकर्षण हुआ, बड़ी गलती हुई मेरी, क्षिप्रम बोले धर्मात्मा सशुद्ध शांति नहीं दे सकती, धर्मात्मा हो जाता है, धर्मात्मा नहीं सशुद्ध शांति सरस्वती शांति मिल जाती है, पूर्ण भगत हो जाते हैं, कौन थे प्रतिजा नहीं न भगत प्रदर्शति अभिशेष सुधाता दुराचारी से दुराचारी में और भक्त बलते मामले पाठ हे विश्व पापियों ने अब आया तुम साधन पापियों ने कहा समय ने क्या दे राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 27 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से नासिक में हुआ। राम।